Kahapon lamang narito ang saya. May dalawang puso, daigdig na kay ganda. Sa kanilang mata, kahapon lamang ay magkahawak pa sa isang landasin na ngayon nagsanga. Bagamat may ngiti, balak kayong saya. Magkabalikan pa kayo. Banag pa ningning ng pagsinta ukol sa isa't isa.